سوال کر کے جو مال حاصل کیا وہ رشوت میں داخل ہے یا نہیں؟ اگر سوال تین باتوں سے خالی ہو تو فقیر و غنی دونوں ہی کے لیے جائز ہے. اول تو یہ کہ سوال میں اظہار شکوہ نہ ہو، دوم یہ کہ سوال کرنا سائل کے لیے ذلت کا باعث نہ ہو، سوم یہ کہ اس سے مسئول یعنی جس سے سوال کیا گیا کو ایذا نہ ہوتی ہو. جیسا کہ حضرت سیدنا حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے احیاء العلوم جلد چہارم صفحہ 210 پر فرمایا، اور اس قسم کا سوال خود نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی سنت کریمہ سے ثابت ہے. حضرت امام مسلم رحمت اللہ تعالی نے حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث انبر روایت کی، وہ حدیث جس میں ایک بہت بڑی مچھلی جیش اسرا کے موقع پر ہوا تھا، بھوک کھانا وغیرہ سب ختم ہو گیا تھا، ایک بہت بڑی مچھلی جو صحابہ اکرام علیہ مردوان کے سامنے اچانک سمندر نے ڈال دی. صحابہ اکرام فرماتے کہ پس ہم نے اس مچھلی کا ذکر سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار میں کیا، تو محبوب رب ذوالجلال عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ حلال رزق تھا جسے اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے ظاہر فرمایا. اگر تمہارے پاس اس مچھلی کے گوشت میں سے کچھ باقی ہے تو ہمیں بھی کھلاؤ. حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرماتے ہیں کہ ہم نے سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سراپا عظمت میں اس مچھلی کا کچھ گوشت بھیجا، تو مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے تناول فرمایا. شیخ الاسلام حضرت سیدنا علامہ شرف الدین نووی علیہ رحمت اللہ القوی اس حدیث شریف کی شرح میں فرماتے ہیں، اس حدیث میں اس بات پر دلیل ہے کہ اگر انسان اپنے ساتھی کے مال و متاع میں سے کسی چیز کا سوال اس کی رہنمائی کے لیے کرے تو جائز ہے اور وہ ممنوع سوال میں سے نہیں. اسی طرح حدیث سے بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آزاد کردہ باندھی تھی، حضرت سیدتنا بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے غمخار امت مالک جنت قاسم نعمت سراپا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سراپا عظمت کھانا پیش کیا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہانڈی میں ابلتے ہوئے گوشت کا سوال فرمایا. حدیث رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، بعض صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے سورت فاتحہ سے دم کرنے پر اجرت لی تھی، تو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے اس میں سے حصہ طلب فرمایا. حدیث رقیہ میں آقا شیریں مقال محبوب رب ذوالجلال عز و جل و سبحانہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرنا ثابت ہے. بس ظاہر ہوا کہ اگر سائل کا سوال سیدنا امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی کے بیان کردہ تینوں باتوں سے خالی ہو تو سوال کرنے میں کوئی مضايقہ نہیں. مثلا عام تقسیم کیے جانے والے نیاز کے کھانے یا شیرینی کا سوال غنی کے لیے بھی جائز ہے، کیونکہ یہ سوال مذکورہ تینوں مضمون باتوں سے خالی ہوتا ہے. ہاں اگر خیرات صرف فقراء کے لیے خاص ہو تو غنی کا سوال کرنا مذکورہ مضموم باتوں میں سے تمام یا بعض کے پائے جانے کی وجہ سے ناجائز ہو جائے گا، نہ کہ رشوت ہونے کی وجہ سے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی